الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي سعيد رضي الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاتن الإبل وفوق ظهر بيت الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم داغا خبر او داغا حدیثونا مخکی رسول پاک علیہ الصلات والسلام جمعہ تدتلو داغا آداب ذکر کړه چې جمعہ کې سس پکار دی او سس پکار نه دی هغه ذکر شو. مخکی یو دا ذکر شو چې نبی پاک علیہ السلام جمعات کې د اشعار ویلو نه منع کړی دا، جمعات کې د اغستلو خرڅولو نه منع کړی دا، د جمعې په ورځ د جمعې موز نه مخکې حلقې ناشته نه منع کړی دا، دغه شان د رخصوی شي اعلان کول په جمعات کې نبی علیہ السلام منع کړی دا، او په جمعات کې حدود او قصاص اغستل دای منع کړی دی. او چې کله یو سړی پیاز یا وګه یا مولای داسې بدبویناک شی وخوري او جمعات ته ځي نو نبی علیہ السلام وی دا نه کوي، او یا د خوراک د پیاز او د وګې نه کوي، او که کوی کنو په هغه ټیم د جمعات ته نه راځي تکلیف رسی خلکو ته ملایکو ته. اوس دی حدیث د ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روایت نبی پاک علیہ السلام داو خودل چې په کم ځای کې موس کیږي او کم ځای کې نه کیږي دا خبر راکړي. ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر پاک علیہ السلام دا خبر وکړلا الارض كلها مسجد اسمکا چټ سمرا دانو دا الله پاک پاک ګرځولې دا موسوی کی عبارت زای کی الا المقبره والحمام لیکن مزنکی کی په قبرستان کی مزنکی کی په حمام کی نئی خانه کی مزنکی کی او په مقبره کی نکی کی دا ولی نئی خانه خو خیرن زای ویختان غرزول شوی یا د غسل خانه هغه ساز کې ګندر او لیدلی دارنګي ناولی شي نو په هغه ځای کې موس کول نبی علیہ السلام پیدا خیرن زای د ته موس نه کی او مقبره کې زکه نه کیږي چې مړی پراته الته د شرک بوی راځي. اگر چې ته ولاړی مخیتای چپ طرف تا خی طرف تا قبرونه دی او لوی زاید مینس کی ولاړی مونږ کې خو زایب راځه مونږ وکا مخی ته قبرونه دی نو تخو با الله ته ولاړی په نیت کې دیم ویل چې نیت مې کوله زړه د اخلاص او خاص الله تا ته هو ولاړ په دغه ځای کې چې مخی ته قبرونه دی نو دا لیدون کې خلق به دا وای چې دې قبر ته سجده کوي. نبی علی السلام چې مقبره کې موس مقبره کې موس لکیږي ځکه شرک پکې راځي هغه وهم او خیال او سوچ د شرک پیغمبر سلام معنا کړ تر دې پورې ذکر کړي چې کوم جمعات مقبره کې جوړ شي اغه ځای کې قبرونه مخ کې نه وو ځای اوار کا قبرونه اوار کړو پاسه کې جماعت جوړ کړه باز خلک کوي داسې لګا زړه قبرونه ری په خاني قبرونه راځه بس اوارې کو جماعت کې جوړ چې خلک ونه سنا کوي نو زمونږ د فقې مسله دا ده او د حدیث د نبی پاک علی السلام دا دی او مفتیانو زمونږ د مخکنی مفتیان اوسنی نه اوس بلا مفتیان دي پټکی باندې پویږي ځان ته به لیکلي مفتی پلان کی اجه مسلې پښتنه دیږي نه جواب نه ورته دا اوسنی دا خو به پرمټه مفتیان دي مفتیان هغه اوس نقل کوي پلانګي کتاب کې دالی کړه دا خو تا نقل وکړه مفتی هغه چاته وای چاغه ته مسله و باسي د حدیث او د خپل کوشش اجتهاد نه پتو ورکی اوس باندې ما یو کتاب نه راوالي نیم په بل نه راوالي او الفاظ به ګډ وډ کې بس پتو ولي کې دا جواب دا مفتی ته په آسان کار نه دی وشل صحابه ناس دی یو سلو سلوی مسله پښتنه کی چې مسله پښتنه وشوله یو نه پښتنه چې ته جواب کاغه وینا زنه شم کول دی دی ته جواب کاغه زم شم کول په دغه شکل وشل کسانو ته دا مسله پس ورتا وشو بیا اخیری دی لومبی تراغه هغه بیا جواب ورک د فتوی ورکولو نه د سوال د جواب کولو نه خلک یریدل جسې نه غلط شم پکې او صبح سه پښتنه دی یو نه وشي سرشل کا سوال جواب ورک ابي علم چې پښتنه دا مسله کم ځای کې نکلی وای کم کتاب راغسته کم حدیث کې داشتا بیا خله واز نه وي جواب ورکول آسان کار نه دی زکر دی که تا جوابر کی کیدلی شستا جواب خطائی مطمئن پی نئی رسالی ده غرب غلط ده روان که اگر پی پتا اعتمادو اتا و تلا را خطاو خودل اصالی جو سمر عمل کی صحابا کی دون آشتا زکر تا پا غلط دوا چونگا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ده حدیثون و نبیہ ده مقبری بارے کی لگلی ده علماء کرامو چی مقبرہ مخ کے نوا قبرون وو زارو پخانی او کسان رالل وی راشل ته جماعت جوړکا نو علما او فتوا داد چې جماعت پر نړې قبرونه پپري دي لکه مخکنه قبرستان او یا قبرستان نو جماعت جوړ شو او په جماعت په احاطه کې مړې خښ شو اکثر دی پاکستان کې په جماعتونو کې ګړ کې مړې خښ کړي الګه په جماعت کې صلاحه کي و جمعه سره مینا ډیره وو چې مل شو غو په جنت سره مینا ډیره شو کا جمعه کې هغه بیا سګي اذان کوي نفلونه کوي موږ کې څه کوي هغه باز مولیانو هم داتا وصیت یې کړی چې تمه جمعه کې حق نو کم مړې چې جمعه په حدودو کې حق شو علما او فتوا داد چې هغه مړې برای استل کیږي ځکه چې جمعه نه قبرستان نه جوړ او هغه جمعه کې مخ کې نه جوړ دی د قبرونو نه نو روس تا قبر جوړ شو نو فتوا داده چې قبر مړې وراو کاږي مقبره ته جوړي او کچر ته مخ کې نه مقبره وا ته به جمعه جوړي ا جمعه دې جوړ کو جمعه دا نړې او قبرونه پتا سکی دا مسله نبی پاک علی السلام وی مقبره کې او حمام کې موس کول دا ندی پکار ا دین علاوه نور اسمه ک ټول جمعه جمعه ظاهری گندگی پہ نہیں پہ پھول اودرے گا منزو کا اجازت دی منزر زیکش مخکنی خلق و لابداؤ یو زائب دی منز مقرر کرنا بل زائب آئی دی منز اجازت دو و دی امت تا اللہ پاک دا خصوصیت ور کردے چی ٹول اسمک پاک پاک دا منزو نا کول کی گی پی و دا مقبرہ او حمام کی دعا او نور ورپسې حدیث کې اوه ځای ذکر کړي نبی علیہ السلام چې په اوه ځای کې به موس نه کوي وان ابن عمر رضی الله تعالی عنهما عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما غوي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم من کړي د پیغمبر پاک علیہ السلام ان یصلا فی سبعۃ مواتنا من کړه دا پیغمبر پاک علیہ السلام چې موس بک نشي کولې په وځاینو کې وو قسمه زایونو کې به موس نه کوي. یو تل مزبلتی په ډیران باندې به موس نه کوي. د کلی او د ګوند خلک ګندګي راخلي په یو ځای کې اچي. اته موږ ډیران وایو کله نو په دغه ځای کې موس نه کیږي. یو والمجزرت په هغه ځای کې چې مال الاله ولې شي مسبخ خانه دا اصحاب خانه چې ورته وي هلته مال الاله ولې شي نو هلته خامخا ویني مینه غردی کې په ځای کې موس مکوي. دوا دریم والمقبرت په قبرستان کې موس منع دا نه به کوي. منع کړی د پیغمبر سلام. دری سلورم وقارعت الطریق دلارې په مایس کې مودري گئی چ خلک زیره زی تر راځي په یو ځای کې موس کې او خلکو دلاره باندای لارې په مایس کې موس کول دا منع د نبی پاک منع کړي. سلور پینزم وفي الحمام موس باندې کېږي نک کولی شپا حمام کې نئی خانه کې. اشفقم وفي ماتن الابل اغه ځای چې وخان په تړل کېږي وخان تړل کېږي او داغه ځای دی هغه وخان تړل په ځای کې موس مکو زکا خیال تا بیا که ته منځو درې وخان خوم کله کله قران شي اسنه ته په سجده پر داغه باندې سینه واچې په غځې کې دی پړ خطر ته پکې. او بل وم وفوق زهر بیت الله موز بنشی کوله د بیت الله په چت باندې زګه د بیا قبله پته نه لګي کوټه کې دن موز کوله شي بار کوله شي هر طرف نه ودرېګا او د کوټه د پاسه موز کوله نه نبی علی سلام باندې کړي زګه د اوس په استاد مخ نه کیږي کوم کامه کوټه د پاسه شوی ده مخ قبله تان لاندې شولا کوټه د پاسه شولې او ته کوم خامخ کې مخې د هیڅ نشتا. او مسله دا ذکر کړو علما کرام چې کوم خلق وتا ما دا خبر ترجمه کې کړې و د سورته بقره چې کله په ول وجو کوم شتل مسل حرام مخ په کوی بیت الله تا دا علما دا لیکلي چې کوم کسان د سې ځای کې ولاړي چې بیت الله کوټه نه اخکاری اغه ته مخ کول دی بیت الله ته دا فرض دی چې مخ ای تکای دې به سیده با ته نظر لاندې برابرولي او چاغینه پنا دي دغه دی علاقه خلق شد دین افاته خلق شو نو دوی ته اوس کوټه پته نه چې کم ځای کیرا خدا به صرف طرف پدا سے مخ کای. او نبی علیہ السلام وی دا زمون دی نور خاطه علاقه والو خلق ہوتا د شمال او د جنوب ترمنځ را سمره شدا دا قبله ده بس د جمی نور چې په کم ځای پریوزی دا غزینا او د وړي نور چې په کم ځای پریوزی د دې په مې چې سمره ځای وي دا قبله ده. یو وخت کې خلګ رااله په دې روس په انقلاب وخت کې جماعتونه اونړول وی دا میرابونه کاغذ څنګه کاغذ دي بزای یو لشه یو نیم لشته سې سیده او ناغیر سې کوک کدی جنوب طرف دی ټول جماعتونه اونړل لگا دا د سینه دا یو کس ودرې ده په مانزه ابل لاغه به قبله داسې داس انچه به داسې کړه اسړی له به نیت به تراله سب وروګه انچه به داسې هغه ته خدای د غر کا دا قبله داس نیم متر قبله خو نه ده چې ته ما داسې کې او داسې کې دا قبله د شمال او د جنوب ترمنځ څومره چې ده داغه قبله ده. نو د بیت الله د پاسه موس کولونه نبی علیہ السلام منع کړی وو ځای نشو ایران ګندګي ځای دی مزبخانه قصاب چې کمزه مال الله علی حالتا دغه دا ګندګي ته پروتي مقبره ری لار پمیس سلور حمام نئی خانه کې پینځه د اوخانو په تړلو په ځای کې دا شپګ او بیت الله د پاسه موس کول دا وو دا نبی پاک علیہ الصلات والسلام دا معنا وو د دې ځایونو کې اوس یو کسړې وای چې نه څو خو چې کوم موس کی او ستا خبره ده کنه یو زمونږ ستاسو د دین خبره ده. نبی پاک علیہ السلام دغه سيزونو نه منع کړ چې دې کارون ته تاسو اجازه نه ورکوي او چې پیغمبر سلام منع وکړ نو موږ هغه امتیان یو موږ به خامخا منع کیږو ځکه هغه موږ ته پایدي سيزونه خای نقصان سے نہ خی لگا جنازی موز دے دے اخترم موز دے دارنگی نور منزونه منزونه دی پا دی نور منزونه کی رکوشتا سجدشتا و دی جنازی پا منز که نچا سجده کرده و نچا رکو کرده کرده پا ولالا ولالا منز خلاش دی صلو اللہ کرده بس خلاص دا ولی سجده پا گینشتا ولی رکو پا گینشتا مخیطا دی مڑی پروت دی تو خب اللہ تا سجده کی و ظاہری خطا مڑی تا وکڑ کنا کتون کی با داوی چی دا مڑی تا سجده کی آغا وهم آغا خیال اگر سوچ نبی علیہ السلام دی بی دین نے تاسو واڑو چې ګور ددا چونګه چې خلکو زندگی دار شي لکه دې ته سجده لکه مشرکان کافران چې خپل بوتان وتا خپل هغه چې کوم خسرې پکې مړ شي هغه قبرونو ته سجده کوي مسلمانانو ته الله نبی علیہ السلام چې خیال کوي ګور قبرستان کې مونږونه کوي خلک وچې دی مړی ته مسلم جنازه کې سجده رکو مکه وځکا دا به خلک وچې دی مړی ته سجده دا زمونگ استاسو سوچو پاک دین دے اللہ تا خوغ دے اللہ دے پدی من پوئے کی او عمل کولو دے اللہ پاک تا سولو سبحان اللہ پکر ربی